casa de depres el temps. No es pot anar a carregar si es vol fer via. La vida és cosa de valents, que tot plegat són quatre dies i el temps no deixa gaire temps. Passa de pressa com se m'ha passat, de moda aquella americana blanca que encara no havia estrenat. I ensenya el malparit la trampa, tot just el joc ja s'ha acabat. Això s'està ensorrant a fanya divina, truco d'una cabina, l'única que funciona a la ciutat. Deixa-ho córrer, tot surt de la petxina i afanya't que farem tard. Ens hem de desempallegar dels costums que mantenim i no ens agraden, dels desamors que hem de purgar, de les vergonyes amagades que ni mengen ni deixen menjar. Amb els diplomes i el ressentiment cala foc el bagul de les disfresses, escampar les cendres al vent i rescatar les infanteses finades prematurament. Això s'està ensorrant a fanya divina, truco d'una cabina, l'única que funciona a la ciutat. Deixa-ho córrer, tot surt de la petxina i afanya't que farem tard.